deniz aşırı. Bozcaadalılar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar. Hazırlayan ve sunan Deniz Pak. Türkiye için rüzgar enerjisi üreten Demirer Enerji'ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 95.0 Açık Radyo'da yeni bir Deniz Aşırı programından herkese merhaba. Bu hafta program konuğumuz geçen hafta olduğu gibi Sualtı Araştırmaları Derneği Akdeniz Foku Araştırma Grubu kurucu üyelerinden ve halen yönetim kurulu üyesi Cem Orkun Kıraç olacak. Cem Orkun Kıraç şu anda Ankara'da, telefon attığımızda. Merhaba. Merhaba, merhabalar Deniz. Geçen hafta ODTÜ Sualtı Topluluğu'nun kuruluş hikayesi, su altında görüntü avlama yarışmaları, su ürünleri sirkileri, zıpkınla avcılık ve tabii ki denizlerimizdeki balık avcılığı konularına değinmeye gayret ettik. Biraz geçmişten aldık konuyu ve bu hafta aslına bakarsanız esas konumuza girelim istiyorum. Bu arada geçen hafta söylemeyi unuttum. Hamsi Türkiye'de 500 bin ton civarında yıllık avlanıyor. Ana vatanı Peru. Peru'da 2 milyon ton avlanıyor. Çok ilginçtir. İlginç bir bilgidir. Yani Karadeniz'le özdeşleşmiş bir balığa böyle bir anekdotu da dinleyicilerimize aktarmak istedim açıkçası. Güzel bir bilgi. Teşekkürler Deniz'im. Sürdürülebilir avcılıkla ilgili bir şey işte bu. Yani sürdürülebilir bir şekilde geriye kalan stokları koruyarak avcılık yaparsan belki 1 milyon ton da yakalayacaksın. Ama biz hakikaten Türkiye'de az çıktığı için arz talep dengesi fiyatı belirler biliyorsun. Türkiye'de şu anda pahalı olmasının en büyük nedeni arz çıkması. Arz çıkmasının da nedenini hep birlikte düşünelim. Evet, ve ayrıca sorunun global bir sorun olduğunu da vurgulayan bir durum. Evet, sadece Türkiye'de değil, dünyada da balık stokları çok büyük oranda azalmış vaziyette. Doğru bir konuya temas ettim. Dünya Doğa Vakfı'nın da WWF'in genel büyük bir dünya raporu var. Dünyada balık stoklarının %70'i ya çöktü ya da çökmeye çok yakın fazla hasar almış stoklar olduğu tespit edildi. Haliyle yani her yerde, Amerika'da da Kanada'da var bu problem ama en muzdarip olan ülkelerden biri biziz. Çünkü Akdeniz biliyorsun fakir bir denizdir. Akdeniz'de fitoplanktonlar ve zooplanktonlar Karadeniz gibi veya dünyanın diğer denizlerinde mesela Batı Afrika sahillerindeki gibi değil. Akdeniz fitoplankton olarak fakir bir denizdir. Haliyle tür çeşitliliği fazladır ama balık, yakalanan balık çok azdır Akdeniz'de. Karadeniz'de fazlaydı diyorum çünkü besleyiciler çok fazla, ırmaklar çok fazla Karadeniz'e akan. Haliyle fitoplanktonlar da çok, balık da çoktu. Hep dili geçmiş zaman kullanıyorum. Artık Karadeniz'de de maalesef balıkçıları memnun edecek, vatandaşı, halkı memnun edecek balık çıkmıyor. Evet ya, Tuna, Dinyeper, Dinyester gibi nehirler Avrupa'nın, Rusya'nın çöplüğü neredeyse ve hepsi Karadeniz'e boşalıyor ve Karadeniz'deki kimya da tabii değişti. Evet. Denizlerimizin kimyası değişti tabii, yani bütün denizlerin kimyası tabii değişti. Tabii kirlilik boyutu da var Deniz, sana katılıyorum ama aşırı ve yasa dışı avcılık da çok fazla. Yani stokları çok yüklendiği zaman kirlilik olsa da olmasa da topluyorsun bütün balıkları ama bu arada kirlilik de var tabii. Yani ikisi farklı problem ama ikisi de baltalıyor balıkçılığı. Evet, bir de bir şey daha var. Tabii küresel ısınmanın da getirdiği, sular ısındı yaklaşık bir derece civarında değil mi? Yanlış bilmiyorum. O da biyolojilerini, aynen öyle. O da biyolojilerini değiştiriyor. O da bir faktör. Evet. O da yeni kucağımıza geldi. Evet. Haliyle çok daha dikkatli olmamız gerekiyor. Yani senin saydığın bu nedenler üst üste binince demek ki daha farklı koruma önlemleri ve yönetim biçimi, balıkçılık yönetimi geliştirmemiz lazım. Evet, aslında bugün yaşadığımız virüs sorunu gibi Monaco Deniz Akvaryumu'ndan yanlışlıkla kaçırılan Akdeniz'e katil ve terörist diyorsun gibi, Süveyş Kanalı'nın açılması sonucu Akdeniz'e dolan biraz suyun ısınmasıyla da Akdeniz'i ana vatanı belleyen tropik balıkların yerleşmesi gibi, yani bir sürü haberler okuyoruz. Balon balığından zehirlenen denizciler, Van'da insanlar, Anadolu'da bu balıkları satıyorlar. Yine illegal olarak bu gibi fırsatçılıklar da yapılıyor. Bugün esas konumuza girelim istiyorum. Bu sorunlar gerçekten çok çok büyük. Bu sorunları da zaman içerisinde yine belki bu programda birlikte tartışma imkanı bulabiliriz. Ama bugün esas konumuza bakalım. Çok merak merak ediyorum. Bizim açımızdan da Bozcaada'dan gerçekleştiriyoruz programı. Bozcaada'nın da bir fok bölgesi olduğunu biliyorum. Evet. Kendi gözlemlerim de var. Ve bu konuya da biraz eğilmek istiyorum. Sualtı Araştırmaları Derneği Akdeniz Foku Araştırma Grubu'ndan geçen hafta da bahsetmemiştik. İsterseniz bu grubun kurucularından bir tanesisiniz siz. Aynı zamanda da şu anda yönetim kurulu üyesisiniz. Dolayısıyla en yetkili ağızdan sizden bu konunun hem geçmişini hem bugününü öğrenmek isteriz. Evet, denizin hikayesi ilginçtir. 1987'de o en civcivli ve aktif otusat müdavimi olduğumuz dönemlerde deniz kaplumbağaları, işte köpek balıkları araştırıyoruz, ahtapotları okuyoruz. Derken bir gün yine daha öncesi geçen haftaki programda söylediğim gibi internetin olmadığı bir ortamda değerli arkadaşımız Gürkan, bir Kanadalı Türk profesör, Fikret Merkez. Fikret Merkez de Kanada'da uzun zaman önce göç etmiş, Akdeniz Foku çalıştığını öğreniyor ve ona bir mektup yazıyor Elias'ıyla. Yazdığında bir cevap geliyor. Senin 87 Haziran, Temmuz öyle bir şey. Biz de yeni mezun olmuştuk o sene. Ve diplomalarımızı aldık. Fakat o düğüne gidip çıkıyoruz. O zamanlarda barakalar bize böyle bir içine girdiğimiz tenekeden yarım silindir biçiminde basit barakaların içindeyiz. Gökhan tipik Lacoste tişörtü, kot pantolonu, altında Haş Popüler geldi. Kutunun kıç cebinden çıkardı mektubu. Dörde katlanmış mektup açtı. Böyle mavi gazlı kalemle yazılmış kalın kalın. Profesör Fikret Merkez Gökhan'a cevap veriyor. Diyor ki madem diyor su altını bir araç olarak kullanıyorsunuz, böyle yazmış Gökhan, biz amacımız iyi bir dalgıç olmak ama dalıcılığı bir araç gibi kullanmak amaç değil. Esas amaç denizleri çalışmak, araştırmak. Profesör Fikret Merkez de Ontario'da cevap gönderiyor. Diyor ki nesli azalan bazı canlılar var. Ben birkaç sene evvel araştırdım ama bizim karşımıza çıkmadı, göremedik, bulamadık. Akdeniz foku diye nesli azalan bir canlı var. Hem de bütün Akdeniz'de, sadece Doğu Akdeniz'de, işte Türkiye sularında da olduğunu biliyoruz. Neden fok araştırmıyorsunuz? Akdeniz foku bulursanız da biz hiç fotoğrafını çekemedik. Çektiğiniz fotoğraflardan da bize gönderirseniz seviniriz. Babından yani. Bu çerçevede bir mektup. Gökhan da aklına diyor ki, geliyor o sırada mektup alır almaz. Ya Cem diyor, bu çok güzel bir mektup gibi yazıştım. Bir de diyor deniz kaplumbağaları grubu var, ahtapot grubu var, köpek balığı grubu var. Bu da resmen adlarını koyduğumuz, altında da doldurduğumuz otlu makineden, inşaattan, mimarlıktan her bölümde insanlar dağılmışız gruplara çalışıyoruz. Ya dedi, Akdeniz Foku ile ilgili bir grup olalım. Adı da Akdeniz Foku Araştırma Grubu olsun. Sene 87 Haziran Temmuz, yani böyle bir şey. Mektup gelmiş. Yani bu Ağustos da olabilir. Tam şey yapılabilir ama yaz aylarıydı. Ve kısa adı da AFAK olsun. Ne dersin, güzel konu değil mi dedi. Abi çok güzel konu dedi. Peki dedi, grubun koordinatörlüğünün sorumluluğunu alır mısın? Acayip böyle içinden ılık bir şey aktı yani. Dedim ki ne kadar güzel bir konu. Fok var mı ya Türkiye'de? Kimse bilmiyor. Yani biz bu kadar meraklıyız. Ama Akdeniz Fok'un ne olduğunu aramızda bilen de yok. Üzüldüğümüz hoca uyandı. Peki dedik, acayip bir şey konu yani. Güzel, cazibeli bir konu. Ve ben o anda ayakta Profesör Fikret Tankes'in en yasır yazılmış mektubu okurken Gökhan'la birlikte ayakta afağı kurduk. Ve onunla birlikte işte literatür araştırmaya falan başlarken hasbelkader, yani bu kadar olur şans. Meğersem bir hoca daha varmış. O da Türkiye'de Ankara Üniversitesi biyoloji bölümünde hoca. Profesör Doktor Bahtiye Mursaloğlu. Ama Bahtiye Hoca, Fikret Hoca'dan daha da yaşlı. 1918 doğumlu. Erkek gibi bir kadın. Anormal, inanılmaz, düzgün, işini çok iyi bilen, vatansever bir hoca. Ve Elvan katıldı ilk gruba. Çünkü Elvan Gökhan'ı da beni tanıyor. Derken dedim, ha gidelim senle. İlk aktivitemiz oldu. Bittik. Ve hocanın Ankara Üniversitesi Beşevler'deki fakültede bölümünü, odayı ziyaret ettik. Bizi aldı, kabul etti. Sağ olsun. Bayağı bir konuştuk. Yani bir saatten fazla konuştuk. Hatta hiç unutmuyorum. Elimizde de o zamanlar bantlı kasetler var. Biraz bu böyle iki tane tuşuna bir anlasınca kayıt yapma yetemiyor olan eski teypler. Onu götürdük. Hocadan röportaj yapacağız. Hocam indirin bakayım o teybi dedi. Bize öyle bir kızdı, fırça çekti. Bunlar hep Tandoğan, Beşevler'de olan olaylar. Hocanın odasındayız. Profesör Doktor Bahtiye Musaloğlu. Güzelce sardık. Sarın bakayım dedi tek şey dedi. Kordonlu. Kordonlu sardığını bize Elvan'la. Biz bildiklerimizi anlatıyoruz. Amacımızı anlatıyoruz. Ne yapmaya çalıştığımızı. Hoca tabii biz de biraz böyle alt taraftan dalga geçerek, biraz da kızarak. Biliyor musun? Biz biliyoruz hocam. Biz dalmayı da biliyoruz işte. Fok'ta araştırırız deyince bize aynen şöyle söylediğini hiç unutmuyorum. O dedi bilgi sizi öldürür çocuklar dedi. Hiç unutmuyorum. Çünkü yani çok biliyoruz, çok hevesliyiz, ateşliyiz ya. Başından geçen bir olayı anlattı. Kendisi bir Akdeniz Fok araştırmasında mağaralardan birinde araştırma yaparken bir anda denizin dalgalandığını, havanın patladığını, içeride kaldığını bir balıkçı da duramıyor, tutunamıyor. Demirle atabiliyor. Balıkçı da gitti. Kendisi dalgaları sayarak saatlerce dalga sayıp istatistik yapıp 6-7 dalgada bir zayıf dalga geldiğini görüp diyor 2 saat içeride dondum diyor ama bir matematik yaptım diyor. Bu hesapla atlayıp çıkıyor ve ikinci büyük dalga gelmeden evvel kayalara çıkıp kayalardan tırmanıyor. Saatler sonra balıkçılar onu başka bir koydan alıp gidiyorlar. Bize bu anısını anlatmıştı. Tabii biz yani yılmadık, yılmayız. Döndük ve grubu büyütmemiz lazım. İlanı açtık. Otlu Baraka'ya, Otlu Sadın Baraka'sına. AFAK kurulmuştur. AFAK üyesi olmak isteyen işte Deniz Kaplumbağaları grubu yazıyor. DEKAK. Altında bir çizgi, altında isimler var. AFAK. Sonra bir baktım iki tane zıpkın gibi arkadaş geldi. Biri Yalçın Savaş, Otlu Jeolojiden. Diğeri Fatih Kınalı, Endüstri Mühendisliği. İkisi adını yazmış. İşte orada Cem yazıyor, Elvan yazıyor. Gökhan zaten en başta her zaman bütün gruplarda olduğu gibi fikirler hep ondan çıkardı çünkü. Ondan sonra Yalçın'la Fatih de yazdı. O da bir dönüm noktasıdır. Evet, evet bu arada yani, ben de çok küçük bir anekdotu hemen sığdırmam gerekiyor. Benim de en önemli dalış eğitmenim Fatih Tunalı'dır. Birlikte yıllarca evet. Aa, çok sevindim. Yıllarca öyle daldık mi? Ve Fatih. Ben de dalışın çok her şeyini öğreten kişi Fatih Tunalı'dır. Birlikte Fatih de çok iyi bir dalgıçtır biliyorsun. Olağanüstü, olağanüstü gerçekten evet. Olağanüstü uluslararası çapta da çalışmış. Almanya'da sonra Tokyo'nun Maldivler'de dalış okulu açmış bir insandır. Uzun yıllarda kalkan da yaptı. Aynen kulağını çınlatalım. Evet sevgili hala Fatih. Orada. Aynen aynen. O da hala AFAK. Yani AFAK kurucuları Gökhan Türe işte ben, Elvan, Fatih ve Yalçın Savaş. Bu arada bütün ekiple dalışlar yapmış bir insanım. Onu da söylemek zorundayım. Yalçın'la da yaptım belki. Yalçın'la yapmadım. Sadece onunla yapmadım ama Gökhan Türe'yle çok dalış yaptım. Elvan'la çok dalış yaptım. Fatih, Elvan, ben çok çok dalışlar yaptık. Bilmiyordum. Fatih ile Elvan da çok iyi arkadaştı. Aynen evet. Sana yani anılar canlandı. Harika. Vallahi benim için senle de bu eski anıları canlandırmak, otlu saat bünyesinde yıllar öncesine dönmüş oldum. Çok da sevindim. Hakikaten keyifli bir sohbet. Evet. Sonra biz bu FOK'u araştırma para yok. Hepimiz işsiziz. Ben yeni mezun oldum. Yalçın Savaş daha öğrenci ya birinci sınıfta ya ikinci sınıfta. Fatih Tunalı ile aynı yaşıtlar. O da ya birde ya ikide. Zannediyorum birinci sınıfta ya da hazırlığı yeni bitirmişlerdi. İki değillerdi yani. Elvan üçteydi. Bu ilk araştırmalarımızı yaparken Elvan'la da bir iki sene yani gittik geldik. Daha sonra tabii Elvan profesyonel resmen scuba eğitmeni gibiydi yani. Elvan çok şey öğrendi. Gökhan'la birlikte tabii gelişti. Ve bizim hocalarımız 85, 86, 87 aldığım bütün dalış eğitimleri, can kurtaran eğitimleri o zaman onlar da eğitmendi. Teorik eğitimleri ve pratik eğitimleri Gökhan'la ve Elvan'dan alırdım ben. Yani benim hocam hep Gökhan oldu. Başkasından eğitim almadım zaten. Ondan sonra fakat insan az gelip giden birkaç kişi daha sonra isimlerini yazdırdı. Bu azlıkta arada bir faaliyet çıktı. Profesör Doktor Bahtiye Musaloğlu Antalya'da Kasım ayında daha o sene aynı sene 87 Kasım ayında Antalya'da 3. Uluslararası Akdeniz Foku Konferansı'nı yapıyor. Third International Conference on Mediterranean Monk Seal. İşte kim? Ev sahibi Ankara Üniversitesi. Antalya'da yapılıyor. Tabii Antalya her zaman olduğu gibi konferans, kongre turizmine açık. Havalar orada sıcak, ılıman. Dünyanın her yerinden, Fransa'dan, İngiltere'den, İspanya'dan, insanlar gelmiş. Türkiye'den çok az var. Biz Gökhan söyleyince ya Cem gidelim. Antalya'ya atladık gittik. Bak iş aramıyoruz ha. Ne Gökhan iş arıyor ne ben. Bu arada Haziran'da mezun olduk ya. Annelerimiz babalarımız bekliyorlar ki biz iş bulalım. Tahmin ediyorsun sen. Tabii. Biz böyle kendik içinde aylak öylek dolaşıyor. Ama o aylak bir koşumuza gidiyor. Yani inanılmaz. Çok mutluyuz. Ben durmadan kitap okuyorum. Makaleler, fotokopileri fotokopi. Hiç öyle orijinal kitap yok. Ondan sonra ne bulursak fotokopi. Ya da tabii çok şanslıyız. ODTÜ Kütüphanesi. ODTÜ Kütüphanesi'ne gidince birkaç kitap bulduk orada. Yani iki tane çok sağlam kitap bulduk. Onlardan okuyoruz ama onlar da 1950'lerin, 60'ların, 70'lerin bile olduğunu zannetmiyorum. 50 ve 60'ların bilgileri var. Fakat zaten nadir bir tür olduğu için bilgi çok az. Biz onu sömürüyoruz, hemen sömürüyoruz yani. Fakat bu arada bir işe de girmiyoruz. Neyse atladık kendi paralarımızı, otobüsü falan. Para yok, öyle hani yola git işte otobüs tahsisi, yok öyle bir şey. Uçak uçak diyor. Otobüsle atladık gittik. Konferans 2 ya da 3 günlük bir konferanstı. Biz 2 gün izledik. Orada bizzat Bahtiye Hoca ile tekrar karşılaştık. Sunuşlarını izledik. Biz tabii sunuş yapacak elimizde bir bilgi falan yok. Fakat bu bizim son Uluslararası Akdeniz Hukuk Konferansı'ydı. Ondan sonra 4., 5. olmadı. Hep çalıştaylar yapılır. Daha önce Fransa'da yapılmış, Rodos'ta yapılmış, Yunanistan'da 3. Türkiye'de yapılıyor ve bitiyor. Biz de bu 3.'ye gittik Gökhan'la. Sonra döndük. Dönünce isimlerini yazan Yalçın ve Fatih ile tanıştım Kasım ayında. Ve ondan sonra o tanışıklık. Elvan, ondan sonra Fatih Tunalı ve Yalçın Savaş hala görüştüğümüz insanlardır. Ta 91'e kadar tamamen kendi cebimizden amatör. Ben asperkader 88'de bir işe girdim. Ama bu arada ilginç şeyler oldu. Mesela 91 mi 92 mi neydi? Yalçın ODTÜ'yü ben bırakıyorum abi dedi. Abi yapma etme ya. Yok dedi ben dedi sevmiyorum. Ben tamamen bu işlerle uğraşacağım. Ve bizim ilk dünya çapında ün kazanmış olan başarılı bir projemiz 92'ye kadar hiç fonlanmadık biz. 92'de Dünya Doğa Koruma Vakfı yani WWF bu panda amblemi olan kuruluş. Biz para vereceğiz ama yürütücü seçim diye Çevre Bakanlığı'na söylüyor. Çevre Bakanlığı kimi atacağını bilemiyor. Uzun süre ODTÜ SAT'a vermek istemiyorlar Foça Pilot Projesi'nin yürütücülüğünü. Ben bir iş buldum 90'da. Çok iyi maaşlı. Daha 90'a kadar ben bir Nordinus işe girdim de. Yani esas işim 90'da. Ben gitmek istiyorum. Yalçın bunu hissediyor. Foça'da proje 93'te başlayacak. O diyor ki sen çok istiyorsun. Sen yürütücü ol. Ben içimden yapmak istiyorum ama biliyorum Yalçın çok istiyor. Yalçın'ın sen ol diyorum. En sonunda ben galip geldim. Yalçın'ı ikna ettirdim. Yani galip dediğim kendi kendimi feda edip Yalçın'ı çok istediğini de biliyorum. Yalçın dedim sen ol. Yalçın çok büyük memnuniyetle ODTÜ'yü bıraktı ama. 3. sınıfta zannediyorum. Fatih de aynı şekilde. İkisi de o da dalışı seçti. Abi dedi ben de ekmek parası kazanmak zorundayım. Eşi o zaman Alman'dı. Eşiyle birlikte Barakuda Diving'in sahiplerinden Maldivler'de. Fatih erken bir zamanda mesela 90-91 o tarihlerde Maldivler'e gitti. Yalçın Foça'ya taşındı. Ben Ankara'da kendimi bürokrasiye feda ettim. Öyle diyeyim. Hükümetle ilişkiler, toplantılar. Babam da devlet memuru olduğu için memuriyeti devletin işleri içinde resmi kurumlara çok yakınım ve yatkınım. Daha sonra çok yıllar sonra şeye girecektim tabii. 97'de Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı, tam da denizcilikle ilgili konular. Onu da kendi isteğimle severek, işte hiç pişman değilim. Yani iyi ki de o görevi yapmışım. Ankara'dan da birilerinin resmi kurumlarla ki çok önemli. Diyalog, işbirliği, birlikte çalışma, anlatma, dinleme. Bunlar çok önemli. Resmi kurumlarla iyi iletişim kuran STK'lar ve şirketler ve kişiler her zaman derdini daha iyi anlatır. Ve biz bunu başardık. Bizim eğer birileri bize başarılı diyorsa, ben bunu söylemiyorum. Eğer biz bir şeyler başarıyorsak Deniz, çok sevdalı bu işe insanlar oldu. Ki 91'de Ozan Veryeri ile Arın Güçlüsoy aramıza katıldı. Bu çok önemli katkı oldu. Yani 87'de kuruldu AFAK. Fakat 91'de biz çok önemli bir yakıt aldık. Hani arabanın yakıtı biter de benzinliğe girer ya. Biz Ozan Veryeli ile Arın Güçlü Soy'u aramıza almış olduk. Bu arada büyüdük. Yani sayımız bir ara 20'lere, 30'lara, 40'lara çıktık, inanamıyoruz. Ne zaman? 93 senesinde WWF'den 92'de başlayıp da gecikmelerden dolayı 93'te başlayan proje AFA'nın o ilk atılım yaptığı dönemlerdir. 92, 93 ta 2004'e kadar bizim sayımız hiçbir zaman 30'dan aşağıya düşmedi. Bir Ankara'daki evlerimizde, dernek merkezimiz yok o zamanlar. 94'te çünkü SAD'ı kurduk. SAD'ı kurana kadar hep evlerde falan toplanarak sayımız 20'den 30'dan aşağı hiçbir zaman düşmedi. Nerede çalışma? Karaburun. Karaburun'a 10 kişi gidebiliyordu rahatlıkla. Şimdi bu gönüllü bulamıyoruz. Hadi desek bir yere 3 kişi çok zor buluyoruz. O da üzülecek bir şey ama maddi imkansızlıklar da buna tabii neden oluyor. Ve AFAK çok büyüdü. Çok gelişti. Çünkü kuruluşu dörtlü devam etti. İşte Cem, Yalçın, Ozan, Harun, çevre eğitimlerinde İksen arkadaşımız, Hacettepe İngiliz Edebiyatı'ndan mezundu. Çok meraklıydı. Yabancı dili çok iyiydi. Kalemi düzgündü. Müthiş şey yapardı Deniz. Çocuk hikayeleri yazardı. Bu beşli. Ama arkada başka kahramanlar da var. Yani benim işte kız kardeşim Meral, kendi kardeşim de Tolga. Onlar bizi hiç yalnız bırakmadılar. Yeşim, Yıldız. Ondan sonra aklıma gelenleri söylüyorum. Sonra profesyonel olarak çalışan Yeşim Çağlayan, Yeşim Aslan. Bir sürü insan var burası yani. Çok büyüdü, çok geliştirdik, güzel bilgiler topladık. Akademik kuruluş olmadığımız halde üniversiteler, yani bu işe soyunan İstanbul Üniversitesi vardı. Sonra 94'te Otlu Deniz Bilimleri çalışmaya başladı. Şu anda yetkin, Türkiye'de iki tane kurum var. Yani yetkin derken gerçek anlamda bölük pörçük bilgiler değil, belli alanlarda bilgiler değil. Gerçek anlamda kendi bölgelerinde Akdeniz foku ve yaşam alanları, sadece türü değil bak. Yaşam alanları, habitatları, hangi kıyılar müsait, nerelerde mağaralar var, hangi mağaralar üremeye müsait, ne kadar yavru yapılıyor gibi bilgileri toplayan bir SADAFAK vardır. Bir de ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde Doktor Meltem Ok. Evet. Başka insanlar da var tabii de. Tabii ben... işim içinde, iletişim içinde olduklarımızı söylüyorum. Evet, ben bu arada şunu söylemem lazım. Ben İstanbul Üniversitesi'nde Su Ürünleri Fakültesi'nde okudum. Deniz biyolojisi merakıyla ben de çok severek, isteyerek girmiştim okula. İstanbul Üniversitesi'nde de var değil mi birileri? Tabii, Profesör Doktor Bayram Öztürk, Monacus Akdeniz Foku kitabını 1990'lı yılların başında yazmıştı. Doğru. Üniversiteye girer girmez çok heyecanlandırmıştı ve evet. Bozcaada'da... Evet, doğru diyorsun. Türkiye Deniz Araştırmaları Vakfı'nda da bu çalışmalar heyecanla devam ediyor. Yani gözlediğim kadarıyla aynen. Hala yani, ilişkilerim sürüyor. TÜDAV mesela zannediyorum yunuslarla ve balinalarla ilgili de çok ayrıntılı çalışmaları var. Yanlış mı hatırlıyorum? Çok doğru hatırlıyorsunuz tabii. Çok doğru hatırlıyorsunuz. Yani deniz memeli... Arda Tonay zannediyorum hala devam ediyor evet. Çalışmalara. Evet, evet. Aynen öyle. Sonra ne oldu? Bu uluslararası çalışmalara dönmeye başladı. Mesela WWF'in çalışmaları devam ederken Foça Pilot Projesi Henry Ford Avrupa Çevre Koruma Ödülleri'ne gösterilmiş. Bizim haberimiz yok. Ondan evvel bir petrol kirliliği oldu Gümüşlük Çavuş Adası'nda. Bodrum Gümüşlük'te 300 ton bir kosterden sızan petrolü temizledik. Orada da çok büyük hikayesi var. Türkiye'den önce destek bulamayınca üzüldüm ama ne yapayım, yapacak bir şey yok. Hollanda Prensi Bernard bize 7000 dolar bağış yaptı. O 7000 dolar yetmedi. O zaman bakan, kulakları çınlasın, çok değer verdiğimiz bir insan ve siyasetçi. Bakan, Çevre Bakanı İmran Erkut'tu. İmran Hanım inanılmaz şekilde sahip çıktı bize. Ve kirlilik hatta yok diye kendi kulağına fısıldamışlar. Kızarak çağırdı beni. Ben bir gün Karadeniz'deyim, hiç unutmuyorum. Yani Avrupa Çevre Koruma Ödülleri'nden önce Foça Pilot Projesi'nin büyük ödülünü almadan bir sene evvel 97'de bir de böyle bir olay oldu. Yani biz kendimiz bulduk kirliliği, laboratuvar analizi yaptırdık. Fakat liman başkanlığına sağ güvenlik kirlilik yok, kaza var ama kirlilik görünmemiştir diye not tutmuşlar. Çok yaklaşmamışlar Çavuş Odası'na. Bakan bana bayağı bir kızarak yani eğer gerçek değilse beni haşlayacak. Bakan çağırdı Bodrum'a. Ben dedim ki Kibut Reis'e ve Bodrum'a gidiyorum, siz de gelin. Karadeniz'deyim. Altında çok yavaş bir araba var. Lada Niva. Bastım Ankara'dan geldim. Hemen hiç konaklamadan, kendim Ankara'dayım zaten ama aynen devam ettim şeye, Bodrum'a. İşte Bodrum Kaymakamlığı'nda toplantılar var, belediye başkanlığı derken onlar yapıldı. Hadi dedi Turgut Reis'e gidiyoruz dedi. Gözünü görmek istiyor kirli. Bin gittik, yaklaşamıyor tekne, hani hava var. Şeyin tam batısından yaklaşmamız lazım Çavuş Adası'na. Neyse tekneyi ben şimdi orada yalancı pozisyonu düşünmek lazım. 100 metre uzaktan bakıyorsun. Karanlık, böyle bir karaltı var. Posidonya deniz çayırı mı? Kirlilik mi anlaşılmıyor? Yanaştırdım tekneyi. İmran Hanım çok hakikaten işine aşık ve ciddi bir insan, bakan ve siyasetçi. Çıktı teknenin üstüne. Abi ki daha çok sallanıyor tekne. Korumaları falan tutuyor kollarından düşmesin diye. Ya yani çok büyük hava yok ama 4 hava var. 4 hava tekneyi sallıyor. Yaklaşıyoruz da şeye, kıyıya. Kıyıda daha çok çalkantılar. İyice yaklaştırdım, 50 metre kadar gözüyle gördü kirliliği. Bakın dedim Sayın Bakan, şu yüzenler, şunlar, suyun üstünde olanlar, kayalara vurmuş olanlar da simsiyah olmuş artık onlar. Yüzenler kahverengi, bu siyahlık ne dedi, onlar da petrol dedi. İndi aşağıya, bir fırça, Muğla İl Müdürlüğü ve orada işte görevli kendi etrafındaki insanlara. Dedi ki arkadaşlar dedi, İlk defa bunu not alıp lütfen denilsin. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa çöp vergilerinden ve kirletme cezalarından, işte paralardan bir vizanjör ve traktör alınırdı. Bunu bilirsin, eski gazeteleri karıştır, vizanjör ve traktör alınırdı. İlk defa bakan teknede aşağı indik, günübirlik gezi teknesi. Herkesin oturduğu masalar var ya, onlardan birine oturduk, herkes ayakta. Rahmetli Saynur Genel Dost var. Saynur Hanım'ı hatırlar mısın? Çok iyi hatırlıyorum. Yapova'da, ya bilirsin, termik santrali kurtaran insanlardan. O da var yanımızda. Saynur Hanım'la ben yan yana oturuyorum. Bakan karşımızda, herkes ayakta. Ve çok kızgın o kadın. Dedi ki, hemen dedi, dönen sanayiden bir proje ne kadarsa bir tekne, hizmet sınıfı bir tekne ihaleye girsin. Kaç şeyse neyse ihalesi girsinler. Devlet tarafından dedi, Muğla İl Müdürü hiç unutmuyorum. Seyfettin Bey dedi, siz dedi devleti temsilen, siz dedi süpervizörsünüz. STK dernek tarafından da Su Altı Araştırmalı Derneği'nden Cem Bey süpervizör. Görevlendirdi, olay bitti ve geri döndük. Teşekkür ederiz. Ayrıldık. Birkaç ay sonra ben bakanlığa gittiğim halde Çevre Bakanlığı'ndan ne yazık ki, buna inanması zor ama bu gerçektir, parayı çıkarmak istemiyorlar. Yok diyorlar, zor yapıyorlar. Ya diyorum ben bunu kendim söylemedim, ben kafana atmıyorum veya uydurmuyorum. Bakan, Sayın Bakan talimat verdi. Çevre cezalarına toplanan paralar verdi sermayeli. Oradan hizmet sınıfı bir çelik bir tekne vardı. Saç 40 metre. O ihaleyi kazanmış. Ben de bildi, bizi de biz herhangi bir ücret almıyoruz yani. Sana bir para falan verilmedi. Biz kendimiz cebimizden yine gittik geldik. Yaklaşık 8 ay sürdü deniz. 137 ton petrol temizledik. Neden Çavuş Adası önemli? Neden buna ısrar ettik? Çünkü bütün Bodrum Yarımadası'nda 6 tane ya da 7 tane mahalle var. 3'ü sadece bir arada. Yarısı FOP mağaralarının bir arada. Neyse çok kullanışlı mağaralar bile ha. Mağara sonuçta. Ve 137 ton petrol temizledik. Bu arada şöyle söylentiler çıktı. Efendime söyleyeyim, Akdeniz FOP'un araştırma grubu işte temizlik yapıyor gibi görünüyor, aslında yapmıyor. O şirkette hikayeden orada işte herkes suçlanıyor. Benim çok moralim bozuldu. Ankara'dayım ve o zaman denizcilik müsteşarında çalışıyorum. Saynur Hanım'dan rica ettim. Saynur abla dedim, böyle bir sıkıntımız var. Ne diyeceğim, ne yapalım? Dedim noteri gemiye getirme şansınız var mı? İlk defa noteri, Bodrum noterini yetkilisiyle birlikte daktiloyu alarak Bodrum'dan Yalıkava ya da Gümüşlü'ye, Gümüşlük'ten de Çavuşmasına notu getirdik ve orada daktiloyla tutularak her gün toplara petrolün fotoğrafla birlikte noter tasdikli belgesini çıkarttık. Basın bu sefer tabii Bodrum'da maalesef güvenli gazeteci olduğumuzdan bile insanlar hepsi şeyi durdu tabii, yalan dezenformasyonları. Akdeniz Fokul mağaralarını petrolden böyle topladık. Çok da mutluyum. O 8 ay ay boyunca ben başka türlü araştırmalar yapabilirdim. Fotoğraf da çekebilirdim deniz. Ama bunu yapmadık. Daha sonra 98'de Foça'da yürüttüğümüz Foça pilot projesini deniz şey yaptık. Yarışmaya önermiştir. Orada da Türkiye'de 200 proje arasından birinci olduk. Nisan 98'de. Bir ay sonra Mayıs 98'de de bütün Avrupa ülkelerinin birincileri yarıştı. Ve jüride bizi birinci seçtiler. Orada da Grand Prix ödülü aldık. Yani Henry Ford çevre koruma yarışmalarının en büyüğü olan ödülü aldık. Daha sonra ilerledi işler. Günümüze kadar Akdeniz halkının tüm Türkiye'de, Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz'de yaşam alanlarını çıkardık. Ve 2013 yılında da Akdeniz halkının kurulması ulusal eylem planı çıktı. Ona bütün kurum kuruluşlar görüş verdi, katkı verdi, destek verdi. Tabii ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü var, İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi var. Ama Tarım Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Sahil Güvenlik, onlar da katkı verdiler. O da çıktı. Şu anda çalışmalarımız rutine binmiş bir vaziyette. Az sayıda insan var, personel var ve az sayıda gönüllü var. Bu koruma çalışmaları özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz'e devam ediyor. Neden Karadeniz'e devam etmiyor? Çünkü tahmin edebileceği üzere Karadeniz'de Akdeniz foku tükendi deniz. Ama daha önce vardı. Evet, daha önce vardı. Hatta bende de en fazla vardı. Çünkü balık çoktu Karadeniz'de. Yani sen iyi bildiğin konular. Irmak çok, fitoplankton çok, besleyiciler çok, balık çok. Balık çoksa Yunus da çok. Mesela Yunus Karadeniz'de daha çok. Ege ve Akdeniz'e gelir. Çünkü balık stokları, yani özellikle onlar pelajik balık yiyorlar. Fok en son 97'de görüldü Karadeniz'de. 97'den sonra maalesef Akdeniz foku görülmüyor. Yani 23 sene geçti üstünden Akdeniz foku görülmüyor. Evet, orada... O da üzücü bir hani anekdot diyelim. Evet, bir dönem 40-50 civarında olduğu söyleniyordu. Daha sonra 200'lü sayıları duyuyorduk. Şu sıralarda nedir tam sayı? Şöyle güzel bir konuya temas ettim. Ben sana şöyle bir bilgi vereyim. 1450 derken Türkiye'de bir popülasyonu bilmediğimiz, daha da güzel bir Türkçe'yle söyleyeyim, bilemediğimiz için temkinli bir sayı veriyorduk. Yani o aslında maksimum 50 değil. Minimum 50 demek doğru olurdu. Ama sen de takdir edersin. Şimdi Yunus ve bandaları saymanın yöntemi var. Helikopter ya da drone uçuruyorsun. Uçak belli bir hızla gidiyor. Denizin transekter yapıyorsun, fotoğraf çekiyorsun. Deniz ömenisi oldukları için atıyorum, hani balıklar için söyleyeyim. Balıklar için ayrı tabii yöntemler. Örneklemelerle yapıyorsun yani. O çıkan nefes almış yunusların kafasını saydığın zaman bunların nefes alma frekansları var. Şu kadar dakikada bu görünüyor, bu kadar dakikada bu görünüyor. Formüle yerini koyuyorsun. Diyorsun ki yaklaşık 100 bin tane şu yunustan var. Şimdi balık stokları, tabii yani deniz biyolojisi, su ürünleri bu konuları iyi bilen insansın. Balık stoklarında da az çok bir tane. Fok'ta böyle bir şey yok. Neden? Gel beraber hani hemen izleyicilerimizle merak uyandıralım. Hemen cevabını vermeyeyim. Çünkü böyle açık denizde yunuslar gibi bir yerden bir yeri kat etme özelliği. Hani gideyim de buradan da geri döneyim yok. Bu kıyının dibinde kayalıkların o insanların ulaşamadığı zor kayalık uçurumların dibinde daha çok dolaşıyor. Hava fotoğrafı çekerek onu zaten göremez. Bir kısmı mağaraların içinde. Nereden bileceksin abi mağaraları? Evet. Mümkün mü? Değil. O zamanki teknolojiyi düşün. Biz 87'de kurulduk. Yani 2000 diyelim kabaca. 87'den 2000'e kadar doğduğunuz teknoloji yoktu. Sonradan anladık ki zaten dünyada da bizim başladığımız gibiymiş yöntem. Sabredeceksin. Kayalık kıyıların üzerinde bekleyeceksin. Gördüğün fokların fotoğraflarını çekeceksin. Tanımlı fotoğraflardan tanım yapacaksın. Eğer mağaralarda kapan, foto kapan yerleştirdik, o da çok zor. Kalitesiz fotoğraflar. Biliyorsun foto kapanların rezolüsyonu ne kadar biliyor musun? 5 megapiksel. Çok çok düşük. Kalite yok. Üzerindeki ayırt edici özellikler de gelmiyor. Sadece fok var yoku anlıyorsun. Haliyle 50 olan sayı bizim için şu son 2004'te bir makalemiz var. 2004'te 100 diye tahmin ettik bir modellemeyle. Birey sayma değil ama bu. o derlemenin 100-104 arası top var. 100-104. Hala sayı veremiyoruz. Çünkü yöntem çok zor araştırmak. Peşinden koşularak araştıracak bir hayvan değil. Sen uçurumların tepesinde bekleyeceksin ama yani klif bulacaksın. Uçurum. Uçurumun tepesinde gönüllü insanlar. Önünde fotoğraf makinesi olan insanlar olması lazım. Gönüllüler şimdi iyice azaldı. Eskiden daha fazla. Şimdi yine biz döndük eski dinozorlar biz araştırma yapıyoruz yani. Yalçın'da ben araziye gidiyoruz. Daha bir arkadaşımız var. Genç arkadaşlarımız var. Foça'da, Datça'da, Mersin'de, Gökova'da, Muğla'da, İzmir'de yaklaşık bir 4-5 yani bilemedim 6 tane de destekçimiz var. 10 kişi değiliz yani Afak'ta şu anda. Evet. Haliyle sayı 1-100 civarında diyoruz. Bir tık arttıysa 110'dur. Ama bu dediklerimi bilimsel olarak dikkate almayın. Yani dinleyiciler bunu bilimsel bir veri olarak kabul etmesinler. Bilimsel veri bir tane 100-104 arası bir sayı var. Bu da 2004 makalemizdir. O da modellenildi. Bireysel tanımlama yapacaksın ki bir şeye ulaşasın. Yani orada imkansız. Çünkü tanımlayamadığın, görmediğin bir sürü toplar olmuyordu. Nasıl en sana bakacağım. Doğru düzgün formülü de yok bunun. Tek tek tanımladığın fatura alt bir kod vermen lazım. Bu da olağanüstü zor. Yavrulara veremiyorsun, gençlere de veremiyorsun çünkü onlar değişiyor. Aynı metamorfoz gibi hani biyolojide öyle bir şey vardı hani pupadan tırtıldan pupa olur, pupadan kelebek olur uçar değil mi? Yavru çıktığında değişiyor gence tamamen bambaşka bir tüy formuna kılları bir kürkü değişiyor. Sonra genç ergen olduğu zaman değişiyor. Sonra ergen ergin oluyor. 3 defa değişiyor abi. Sen gördüğün bir yavruyu artık budur diyemezsin. Üst üste sayma imkanı şeyin var, hatan var. 10 tane yavrum var. 5 sene sonra araştırma yaptın, 10 tane de yetişkin saydın. 10 artı 10, 20 diyemezsin abi. O 10 yavru belki o 10 yetişkin oldu. Hiçbir şey yok aralarında, bağ yok. Evet. Tabii doğal seleksiyon da var ayrıca. Doğal seleksiyon ölümler var. Sayıda, üreme sayıları bilir. Çünkü bu hayvanlar eskiden 20. yüzyılın başında yani 1900'lü yılları az. 1910-20'lere en geç 30'lara 40'lara kadar en geç ama. En geç. Açık kumsallarda barınıyordu, yatıyordu, uyuyordu, yavru yapıyordu. Ondan sonra mal batıya kaydı olumsuz anlamda. Akdeniz foku için açık denizlerde, kumsallarda, açık denizlerde düzeltiyorum. Açık kumsallarda, sahillerde, insanların gördüğü bildiği yerlerde barınamıyorlar insan. Çünkü Akdeniz en yaşlı deniz. En yorgun, dünyanın en yorgun denizi neresi Akdeniz. Neden? Savaşlar orada olmuş, deniz ticareti orada olmuş. Herkes her yere ayak basmış karaya. Turizm, şimdi ayak basılmayan yer var mı? Hayvan zeki hayvan. Ne yapıyor Akdeniz foku? Varmaları, bu bilinen bir hikaye yani. Bunun referansları var. Yani yayınlanmış bilinen şeyler yani. Akdeniz fokları mağaralara kapanıyor. Ve bu mağaralarda ne olduğunu biz bilemiyoruz. Bilmemiz imkan yok. Çünkü rahatsızlık da vermiş oluyoruz. Türkiye'de bazı başka emniyetine gelenlikler çıktı. Artık açık konuşuyorum. Eskiden bunu yapmıyoruz ama ne yazık ki bunu da vasıtasıyla duyurmuş olalım. O emniyetine gelenliklerden bazıları da hani SAD'ı mesela izniniz olduğu halde izinleri yok diye bizi ilgili resmi kurumlara şikayet etmeye kalkan kendini bilmez insanlar. Mesela bunlar Akdeniz kokunu rahatsız ediyorlar. Elimize hasbelkader videoları geçti. Ve bir tane bu video geçti. Demek ki araştırmalar yaparken bu şekilde hiç özensiz bir şekilde paldır küldür giriyorlar. Deniz bak bu program önemli. Bu programda madem hani Akdeniz kokunu, nesli azalan deniz canlıları, sarafan araştırmalarını konuşuyoruz. En önemli sorunlardan bir tanesi artık öldürülmeleri değil. Kasıtlı öldürmeler bitti hemen hemen. Hemen hemen. O 1970'lerde, 80'lerde 90'ların ortalarına kadar kasıtlı öldürmeler fazlaydı. Yine yok mu? Var. Ama az. Mesela her sene 5 tane hayvan ölmüyor tüfekle vurulmuş. Anlatabiliyor muyum? Evet. Her sene 3 tane hayvan ölmüyor. 2 senede bir tane çıkıyor. Ya da senede bir tane çıkıyor. O da normal bir süreç. Şimdi peki nedir tehdit ne? Birinci Akdeniz foku Monarchus monarchus'u yok eden, yok olmasına iten, yok eden değil mi? Yok olmadı hayvanlar. Yok olmasına neden olabilecek potansiyel riskler ve tehditlerden yani birincisi habitat tahribatı. Bunlar yunusların ve balinaların aksine nerede yaşıyorlar abi? kıyıda yaşıyorlar. Kıyıya yakın yerlerde yaşıyorlar. Açık denizde yaşamıyorlar. Yunusların ve balinaların aksine yavrularını denizde doğurmuyorlar. Karada doğuruyorlar. İçeride yani. Mağaranın içindeki kumsalda. E peki o zaman kıyıya muhtaç bir hayvan gelip orada yatıyor. Bir yattığı zaman da 10 saat, 12 saat yatıyor. 8 saat yatıyor, 5 saat yatıyor. Peki otel olursa oraya hayvan orada barınıyor mu? Barınamıyor. Bitti. Nereye gidiyor? Gidiyor. Orayı terk ediyor. Habitat kayboldu. Onun yanında başka bir koy var diyelim. Çok güzel bir koy. Oraya da otel mi yapıldı? Oradan da gidiyor. Sonra oraya bir tane bir otel şey yapıyor. Bir şirket. 5 yıldızlı tatil köyü yapıyor. O da gitti. Öbürüne yol iniyor. Yol inince piknikçiler hani koruma kullanma dengesi diyorlar. Aa bir bakıyorsun oraya bir tane bungalovlu bir şey değil. Fok kalır mı orada kardeşim? Zaten her yerde ton. Kuşadası Türkiye'deki en büyük mesele mi? Yerleşim yani selfie yerlerinde aşırı bir nüfus baskısı var. Ve her yer büyüdü, çoğaldı. Evet. Sayalım. Marmaris, Fethiye, Bodrum, Kraş, Kalkan, Kuşadası. Sen Antalya'nın kendisi, Fenike, Dalama, bu kıyılara bak, boş yer yok kardeş. İzmir, boş yer yok. Foça, Karaburun, her yer beton, beton, beton, beton. Derdimiz ne? Fok mu? Değil. Deniz kaplumbağaları mı? Değil. Tür korumak, öyle bir moda yok, öyle bir yanlış bir yöntem de yok. Sen ekosistemini, deniz ve kıyı ekosistemini bir bütün olarak, oradaki hurma ağacıyla, oradaki Posidonya deniz çayırlarıyla, fokuyla birlikte, karadoğanla birlikte, mesela adalan bir doğan türüdür. Adam artısıyla birlikte koruyacaksın. Yani habitatı koruyacaksın. Kıyının kendisini koru, denizinde dip yapısını koru, turlar, gürgürler parçalamasınlar. Mercanları, kayaları dağıtmasınlar. Kıyılarda da betonlaşma olması ve insan girmemesi gereken yerlerde var. Altını çizerek çizerek, çift, duble istiyorum. İnsanın bile girmeyeceği yer. Kalan kıyılar yani. Kalan kıyılar da böyle kalsın kardeşim. Evet. Giderek artan bir baskı var. Tabii hayvan da iyice sıkışmış durumda. Evet. Bu arada programın son bölümüne gelmiş bulunuyoruz. Evet. Konuşacak da daha çok konu var. Yani Karabiga kıyılarında sizin yapmış olduğunuz çok kıymetli bir araştırma var. Bundan bir iki ay önce... Evet. Marmara'da fok olduğunu ortaya koyduk Karabiga'da ve orada çok 4 tane büyük termik santral, kömür termik santrali yapıldı. Evet. Akil bir kıyıda. Ve betonlaşmamış Marmara'da kalan 5-6 yer var. Bunlardan birisi Karabiga ile Aksaz arası, Şahmenlik arasındaki 20 kilometre kıyıdır. Orada fok mağaraları, çatlaklar ve kovuklar bulduk. Foklar orayı kullanıyormuş. Biz de mağarayı kameralar koyup olduğunu ispatladık ve chat 2 defa iptal oldu demiş. Evet. Ve oradaki foklar yani kurtuldu. Kuzey Ege çok önemli. Kuzey Ege'den de biraz bahsedeyim. Lütfen. Bozcaada ve Gökçeada çok çok önemli. Tabii ki Çanakkale, Gelibolu, Saros, ondan sonra Babakale, Bababurnu, Asos, o bölge. Asos'a kadar bak kıymetli yerler. Çanakkale Boğazı'ndan başla. Tabii ki Gökçeada, Bozcaada ve Bababurnu'nun olduğu Asos'a kadar olan kıyılar son derece değerli. Oradaki deniz ve sualtı ekosistemi de biliyorsun Kuzey Ege mercanların olduğu, Türkiye'de en fazla mercanın bulunduğu, soğuk ve sıcak denizlerin buluştuğu bir yer. Balıkla nispeten diğer yerlere göre daha fazladır. Orada Akdeniz foku da var. Hem Çanakkale'nin bu dediğim kıyılarında, Marmara'dan bahsetmiyorum, Ege Denizi'ndeki kıyılarında, Saros'un belli yerleri, Gelibolu Yarımadası, Gökçeada, Bozcaada ve Bababurnu, Asos'a kadar olan, Behramkale'ye kadar olan kıyılar son derece değerli bir Akdeniz foku var. Ada Doğanı var, dürüst zamanımızda geliyor, Karadoğan. Bir de adam artıları var. Benim bildiğim en önemli sayabileceğim canlılar. Bir de çok güzel, yine İstanbul Üniversitesi'nden mercanları tanışan bir kadın arkadaşımız vardı. Adını unuttum. O bana bahsetmişti. İstanbul Üniversitesi'nden Bayram Hoca'nın öğrencilerindenmiş. Mercan çalıştığını söylemişti. Bana Malta'da bir toplantıda karşılaştık. Dedi ki mercan çalışıyoruz ve hem Marmara'da hem Kuzey Ege'de çok güzel mercan yatakları var. Haliyle oraların da korunması lazım demiş. Evet. Gökçeada'da bir sualtı milli parkı projesi oldu. Doğru. Bu çok faydalı bir projeydi. Darısı diğer coğrafyalardakilerinde başına diyoruz. Size soracağımız çok soru var. Hala yani ne kadar konuşsak gerçekten yetmiyor vakit. Zaman çok çok çabuk geçiyor. Son sorulardan bir tanesi olarak şunu da sormak istiyorum. Geçen ay Antalya'da falezlerin dibinde ölü bir fok bulundu. Ve aynı zamanda fokla ilgili bu ulusal basında da aslında pek yer almadı. Biz meraklılar olarak bir kendi iletişim ağımızda bunu gördük. Bu fokun ölüm raporuyla ilgili bir gelişme oldu mu acaba? Ya şimdi aslında orada bir kimsenin duymadığı bir ölüm daha var. Alanya'da bir ölüm oldu Deniz. Bir de kenarda da bir yavru fok öldü. Ondan sonra bir de falezlerin orada öldü. Senin de söylediğin hangisi acaba? Ben falezlerin oradakinden haberdardım. Diğer ikisini şu anda sizden öğreniyorum. Onlar da son 6 ay içinde olan ölümler. Onlar da basına yansıdı. Nedense bu Akdeniz foku ölümleriyle ilgili basına çok fazla bilgi yansımıyor. O da ayrı bir konu. Basın demek ki çok fazla ilgilenmiyor nesli adalan canlılarla. Şimdi üçünün de ölüm nedeni belli değil. Ama üzerlerinde şey çıkmadı. Hani çok bariz bir, bazı böyle ufak tefek yaralar var ama kafalarında ve omuz kısımlarında, ense kısımlarında. Bu darbeler öldükten sonra dalgaların etkisiyle kayalara vurmaktan da mütevellit olabilir. Fakat gerçekten darp da olabilir. Bu net olarak anlaşılmıyor. Çünkü o tespit etmenin imkanı yok. Yani bir travma var. Ama o travmaların nedeni gözünüze görmeseniz bilmenize imkan yok. Sert bir kakıçla veya kürek sapıyla veya bir kesici bir aletle mi vurularak bu yapıldı? Yoksa kayalara vurarak mı oluştu? Bir onu bilemiyoruz. Ama bunlardan bir tanesinin bir belli bir üzerinde alışık olmadığımız böyle tüy dökülmeleri vardı, lekeler vardı. O lekelerin neden kaynaklandığını henüz bulamadık. Bornova Veterinerlik Araştırma Enstitüsü'nde çalışmalar yapılıyor. Sadafak oraya gönderdi. Orman Bakanlığı'nın bilgisi dahilinde. Tarım Orman Bakanlığı, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün bilgisi dahilinde ve koordinasyonunda. Şu anda orada araştırmalar hala devam ediyor. Sonuç çıkmadı. Aynı dönemde Düden çayında kimyasal atıklar nedeniyle bazı fabrikalara ciddi cezalar kesildiğini biliyoruz ve çok büyük kimyasalların falezlerden Antalya'da Antalya Körfezi'ne aktığını biliyoruz ve bu sizin anlattığınız deri tahrişi muhtemeldir ki bu kimyasallar nedeniyle de olabilir. Kimyasallardan tabii ki o da bir olasılık. Maalesef anında müdahalede, yani çok fazla şansımız olmadığı için Türkiye'de böyle bir tim yok yani. Yani en yaygın Akdeniz Foku Bilgiye Kurtarma Ağı diye bir ağımız var bizim. 2003 yılında kuruldu. Kısa adı Afrika'dır. Yerel dalgıçlar, yerel balıkçılar, hem amatör hem profesyonel ve zıpkıncılar. Bu dört meslek grubundan insanlar bize üyeler. Mesela burada da o foku bulan denizin ortasında bir rehber dalgıç buldu. Hasbelkader, tamamen şans. Yani kıyıda bulmak daha zordur ama açık denize bulmak iyice zordur. Denk geldi ve bizim şey üyemiz, Sadafan gönüllü üyesi. Onunla biz bunu çıkardık kıyıya. Ondan sonra kendi yine veteriner hekim, bir arkadaşımız var Antalya'da, Antalya Veteriner Hekimler Odası'na üye aynı zamanda. O da izin alarak Orman Bakanlığı'ndan il müdürlüğünde yapılan nekropsiye katıldılar ama o nekropsi orada çok imkan olmadığı için röntgen imkanı yok, laboratuvar imkanı yok. Numune aldık. O numuneyi çok kapsamlı yine Tarım Orman Bakanlığı'nın bir enstitüsüne gönderdik. Detaylı nekropsi ve otopsiler bir aydan, bir buçuk aydan önce çıkmıyor zaten deniz. Evet. Biz de bekliyoruz. Fakat bu arada ufak tefek çarpmalar, travmalar var bu üç hayvanda da. Hiçbir şekilde bunu bilmedin. Ya neyi bilirsin? Hemen fazla uzatmadan söyleyeyim. Ateşli silah varsa çok net. Ondan sonra içinden kurşun, şaraplayan bir şey çıkar. Anladın mı? Saçma çıkar. O zaman dersin ki bak tüfekle asılmış. Hem derisinde o yoktu hem vücudun içine de girmemiş. Orada da. Hem dışarıda yoktu hem içeride yoktu. Ama travmalar var. Bazen de kötü niyetli insanlar nadir de olsa sert bir cisimle, işte kürekle, kakıçla, doruyla, elinde ne varsa, zıpkının ucuyla hayvana zarar verebiliyor. Evet. Balıkçılar ağları yırtılıyor diye zaman. Yırtılıyor ama sakın balık, evet aynen, yalnız çok hassas bir konu. Küçük kıyı balıkçılarına bu konuda yüklenmek de hata olur. Balıkçı olmayan insanlar da yapabiliyor bunu. Gayet tabii. Bir de her kıyı balıkçı sahibi değil. Ya mesela her köyün bir delisi olur derler ya. Bir balıkçı komünitesi düşün. 30 tane balıkçı var. Yani orada fokur öldürecek bir tane adamdır. Öbür yere git, 15 tane balıkçı vardır. Orada kafası atıp da fokur öldürecek bir kişi çıkar. %90-95 kıymanın suları fokur dokunmuyor. Hem nadir bir canlı olduğunu, koruma altında olduğunu biliyor. Hem de şöyle düşünüyorlar. Yani bizim nasıl rızkımız denizden çıkıyorsa diyor. Çünkü kıyı balıkçısı el emeğiyle balığı yakalıyor. Makine gücü çok az kullanıyor. Evet. Fokur da kendi müdavimi olarak görüyor. Diyor ki o doğru etmiyor. Ha çok fazla zarar verirse şikayetçi oluyorlar. Evet. Çok da memnun, hoşnut değiller. Mesela yarısı memnun değil. Ama o memnun olmayan yarısının hepsi öldürmüyor foku. Bilmem anlatabildim mi? Gayet güzel anlattın. Veya öldürmeye yeltenmiyor. Evet. Yani genelde ne yapmıyoruz? Biz kıyı balıkçıların hep yanındayız. Çünkü foku koruyacaksa da onlar koruyacak ya abi. Onlar baş başa denizde. Yani onlarla baş başa kıyı balıkçısı. Bir de kendi başına yalnız. Bir de fok var, yunus var, kaplumbağalar etrafında. Kötülük yapmak isterse o yapar. Herkesin başına da jandarma dikemezsin. Onun için onlarla hep iyi geçinmek ve kıyı balıkçısının sosyoekonomik durumunu iyileştirmek, deniz ekosistemini iyileştirmek uzun vadede zor ama uzun vadede çözüm. Bundan hem kıyı balıkçısı karlı çıkacak hem de kap predatörler. Yani köpek balıkları, kaplumbağalar, yunuslar, foklar karlı çıkacak. Evet. Zor olan şeydir, meşakkatli olan yöntemi yapmaktır. Her zaman. Simbiyosisim, yani birlikte yaşam. Evet. Aynen. Bak sen harika özetledin abi. Birlikte paylaşacaksın. Dünya paylaşım üstüne kurulmalı ve egoistik çok fazla kazanma, çok fazla kazanç peşinde olma. Hep bana böyle bir dünya yok. Dünya öyle batar bakarsa. Evet. Benim bu inancım, sonsuz inancım budur. Kendi hayat görüşüm de budur. Evet. Kardeşim geçinebildiğin kadar para kazan. O kadar al, fazla tüketimci olma, açgözlü olma, onun da hakkı var. O da denizde, o senden önce orada vardı. Ben ondan önce de mi denizde avlanıyordum? O benden milyonlarca yıldır. Akdeniz foku 15 milyon yıldır yeryüzünde var. Gerçek bu rakam. Şey değil yani, farazi söylemiyorum. 15 milyon yıldır denizlerde yaşamayı başarmış bir canlıyı ve yaşam alanlarını yok etmeye hakkımız var mı? Soru işareti. Çok net, yok. Ona göre düzenleyeceksin insan faaliyetlerini. Aşközlüğü bırakacağız. Evet, programın sonuna geldik. Son iki konu kaldı. Birincisi şu ki, şu sıralarda yaptığınız bir çalışma var mı? Dinleyicilerimize duyurmak istediğiniz, size katılabilecekleri, size yardımcı olabilecekleri bir çalışmanız var mı? Sualtı Araştırmaları Derneği, Akdeniz Foku Araştırma Grubu olarak dinleyicilerimize bir mesaj iletmek ister misiniz? Tabii Deniz'im, var. Yine Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün bilgisi, izni ve koordinasyonuyla Antalya ve Muğla'da, Antalya illeri ve Muğla, Antalya ve Muğla illeri sınırları içinde Akdeniz foku mağaralarının yasa dışı dalışları inceleyeceğiz. Çok ciddi, dalışı bilen, tecrübeli ama gönüllü Muğla'da ve Antalya'da gerek dalış okulu, gerek serbest dalgıç, gerek rehber dalıcı olabilir ama bir okulda çalışmıyordur veya başka bir işi vardır. Fakat dalışla, denizle ilgili tecrübesi olan insanların bu fok mağaralarına giriş çıkışlar yasak, yasa dışı aslında. Sadece dalmak ama. Yoksa önünde dalmak, açık suda dalmak, civarda dalmak yasak değil. Fakat hayvanlar bundan çok rahatsız oluyorlar. Bunları ilgili makamlara, özellikle Tarım Orman Bakanlığı'na, Çevre Bakanlığı'na, Sağ Güvenlik Komutanlığı'na ve valiliklere, belediyelere. Bunlarla iş bildiği için de onlara da durumları bildirerek, raporlayarak bir proje yürüteceğiz. 2 yıl sürecek. 2021 Nisan, 2023 Nisan. Dediğim gibi ilgili devlet kurumlarıyla birlikte yapıyoruz. Biz işin hammaliye kısmını yapacağız ama raporlayacağız resmi kurumlara. Bize burada yardımcı olacak sorumlu, bilgili, bilinçli dalıcılara veya dalıcı olmasa da Akdeniz foku görerek, fotoğraflayarak bize ulaştıracak gönüllü destekçilere ihtiyacımız var. Evet, bütün dinleyicilerimize sevgiyle duyuruyoruz bu durumu. En son olarak da şunu konuşarak programı kapatalım. birlikte yaptığımız program serisini kapatalım. Birleşmiş Milletler sanıyorum dün duydum ben bunu. Örnek projelerden birisi ilan etti. Sualtı Araştırmaları Derneği'nin Akdeniz Foku Araştırma Grubu projelerinden bir tanesini. İsterseniz en son olarak bir haber niteliği de taşıdığı için dinleyicilerimize bunu da aktaralım ve ondan sonra veda edelim. Güzel bir taçlandırma oldu. Hani biz ödül veya başarılı bulunma, takdir, bunlar güzel şeyler. Sonuç odaklı çalışan bir derneğiz. Bunlar için çalışmıyoruz fakat yaptıklarımız takdir edilince insanın derneğin, kurumsal olarak derneğin hoşuna gidiyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı küçük ölçekli projeler diye küresel çevre fonu dünya çapında 126 ülkede maddi durumları iyi olan varlıklı ülkeler hariç, yani Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avrupa hariç bütün dünyada 126 ülkede dağıttıkları her sene 40 bin dolar, 50 bin dolar gibi paralar verilen maksimum küçük ölçekli projeler var. Bu binlerce proje yaptı ve son 2019-2020 yılları içinde dağıtmış olduğu o binlerce dünya çapındaki projeler arasında yıllık izleme raporu oluşturmuşlar. Bunda da yeni haberimiz oldu. Annual Monitoring Report, New York'ta merkezi bu GEF, Global Environment Facility, yaptıkları çalışma Aralık 2020'de bitmiş ve Ocak ayında yayınlamışlar. Rapor bir geldi ki o binlerce proje arasından 10 tane örnek proje seçmişler. 10 projeden biri Türkiye. Türkiye, ülke olarak Türkiye olması hoşumuza gitti. Çünkü dünyada 126 o projede atılan ülkeler arasında en fazla 8-10 tanesinden yer vereceklerdi. Türkiye'den de SADA projesini, yani SADA falan da dahil olduğu kıyı alanlarının korunması. Akdeniz Foku özelinde bir proje değildi bu. Kıyı alanlarındaki habitat tahribatı, betonlaşma ve yok olan kıyılar en büyük sorun, biraz önce konuştuğumuz gibi birinci sorun. O aynı zamanda kirliliğe falan da neden oluyor ama esas konu habitat parçalanması, habitat bölünmesi vesaire. Bu projemiz çok başarılı bulunmuş. 660 sayfalık bir kitap da yapmıştık projenin sonuçta. O kitaptan da kısaca bahsederek Annual Monitoring Report'ta SADA yer verilmiş. Bu da Birleşmiş Milletler tarafından yapıldığı için tasdikli bir başarı bizler için. Biz de gururlandık. Hem Türkiye'de Türkiye'nin öne çıkması, Türk bayrağının dalgalanması hem de kurum olarak SADA'nın bir projesini başarılı bitirmesi bizler için de sevindirici bir olay. Evet, meyvelerini topladığınız anlardan bir tanesi. Sualtı Araştırmaları Derneği yıllardır başından itibaren bu hikayeyi de sizden bu programda en güzel şekilde dinlemiş olduk. Çok çok teşekkür ederim. Konuşulacak çok çok konu var ama maalesef bugün de süremiz bitti. Üstelik hiç parça çalamadık, araya giremedik bile. Yani çok heyecanlı konular bir yandan da. Evet, ilerleyen haftalarda yeniden bir arada olalım. Bu konuları biraz daha güzel bir şekilde açalım istiyorum her bir konuyu. Farklı başlıklarda aslında bir sürü başlık var. Onlara bölüp o başlıklar üzerine deniz memeleri, ayrı başlık, balıkçılık, sualtı, jeolojik çeşitliliği hepsi farklı farklı konular, doğru biliyorsunuz. Evet, yakın zamanda yeniden bir araya geleceğimizi söylemeliyim dinleyicilerimize. Evet. Çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Deniz'im. İyi çalışmalar ve başarılar diliyorum. Sağ olun, çok çok teşekkürler. Bu hafta program konuğumuz geçen hafta olduğu gibi Sualtı Araştırmaları Derneği Akdeniz Foku Araştırma Grubu'nun kurucu üyelerinden ve halen yönetim kurulu üyesi Cem Orkun Kıraç idi. Önümüzdeki hafta Salı günü saat 11'de yeni bir Deniz Aşırı programında buluşuncaya dek hoşça kalın. Hoşça kalın. Deniz Aşırı. Bozcaadalılar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar. Hazırlayan ve sunan Deniz Pak. Türkiye için rüzgar enerjisi üreten Demirer Enerji'ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz.